тягне мене, не відпустить ніколи. Голосом страху, солодким як сон, клітка з повітря тримає твій запах. Клітку для мене придумала кров. Ніколи не йдеш, тримаєш мене. Ти самий міцний клей. Бо з твоїх очей за мною пливе, і все там, де я клей.